ostatniego gwizdka prosto ze stadionu w Moskwie. Krzysztof Łoniewski i Adam Malecki. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 18 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Już jutro mecz Polska-Senegal, za kilka godzin nasi piłkarze polecą do Moskwy. Franz Timmermans znów z wizytą w Polsce, wiceszef Komisji Europejskiej, będzie rozmawiał z premierem Mateuszem Morawieckim. Mieszkańcy gminy Baranów nie zgadzają się na budowę centralnego portu komunikacyjnego. Na początek jednak Japonia i trzęsienie ziemi w prefekturze Osaki, które miało magnitudę 6,1. Lokalne władze mówią o możliwych licznych ofiarach. Na razie informują o 3 osobach zabitych i 40 rannych. Za 4,5 godziny piłkarze reprezentacji Polski wylecą z Soczi do Moskwy, gdzie rozegrają pierwszy mecz na Mistrzostwach Świata. O szczegółach Jan Kałucki. Miesiące przygotowań, godziny ćwiczeń, ale wszystko jest już dopięte na ostatni guzik. Prawie wszystko, bo wciąż nie wiadomo, na kogo postawi Adam Nawałka w meczu z Senegalem. Trener reprezentacji Polski ostateczną decyzję podejmie po oficjalnym treningu na stadionie Spartaka. Jednym z kandydatów do linii pomocy jest Karol Linety. Myślę, że rywalizacja jest duża. Każdy na swojej pozycji ma po 2-3 zawodników, więc to tylko dobrze świadczy, na jakim poziomie jest drużyna. Trener pyta, masz czego wybierać. Każdy walczy o to, aby wystąpić w pierwszej jedenastce, ale najważniejsze jest dobro drużyny. Konferencja prasowa z udziałem Adama Nawałki o 18, a ostatni trening odbędzie się pół godziny później. Soczi, Jan Kałucki. Wczoraj na Mundialu Niemcy przegrali z Meksykiem 0-1. Takim samym wynikiem zakończył się mecz Serbia-Kostaryka, a Brazylia zremisowała ze Szwajcarią 1-1. Dziś 3 spotkania. O 14 Szwecja-Korea Południowa, o 17 Belgia-Panama i o 20 Tunezja-Anglia. A w Warszawie kolejne spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z wiceszefem Komisji Europejskiej Fransem Timmermansem. Mają rozmawiać o przestrzeganiu praworządności w Polsce. Kilka dni temu po kolejnej debacie w Europarlamencie na ten temat Timmermans zaapelował do polskiego rządu o kolejne zmiany dotyczące sądownictwa. Jego zdaniem dotychczasowe korekty w reformach, chociaż idą w dobrym kierunku, są niewystarczające. Bruksela chce dalszych ustępstw. Domaga się m.in., by tak jak do tej pory członków KRS wybierali przedstawiciele środowiska sędziowskiego. Chce przywrócenia niezależności i legitymacji Trybunału Konstytucyjnego, czy zniesienia swobody decyzyjnej prezydenta dotyczącej przedłużania kadencji sędziów Sądu Najwyższego. Zgodnie z nowymi przepisami 3 lipca na emeryturę przejdzie 40% sędziów tego sądu. Chyba że zwrócą się do prezydenta, a on postanowi inaczej. Szef gabinetu politycznego premiera Marek Suski mówił wczoraj w TVP Info: dokonaliśmy wielu zmian w ustawach sądowych. To, co budziło kontrowersje, zostało zmienione. Mieszkańcy podłódzkiej gminy Baranów zagłosowali przeciwko budowie centralnego portu komunikacyjnego. Na pytanie, czy chce pan, pani budowy CPK w gminie Baranów, 84% uczestników głosowania odpowiedziało nie. Frekwencja wyniosła około 47%, czyli referendum jest ważne. Nie ma jednak mocy wiążącej, choć jak zapewniał pełnomocnik rządu do jego budowy Mikołaj Wild, głos mieszkańców zostanie wzięty pod uwagę. Według rządowych planów lotnisko ma powstać na 3000 hektarów gruntu, kosztować 35 miliardów złotych i być gotowe do końca 2027 roku. MSWiA sprawdza, czy działki na historycznym półwyspie Westerplatte słusznie należą do Gdańska, czytamy w Rzeczpospolitej. Gazeta podała, że wniosek o zbadanie, czy Gdańskowi należy się teren Westerplatte, złożył wojewoda pomorski Dariusz Drelich. A to kolejna odsłona walki pomiędzy Muzeum II Wojny Światowej a władzami Gdańska. Chodzi o 6 działek na półwyspie Westerplatte o łącznej powierzchni niemal 9 hektarów. Na mocy decyzji komunalizacyjnych są one własnością miasta. Według władzy Gdańska sprawa ma podtekst polityczny. Mówiono o niej Polska Astrid Lindgren. Wczoraj PAP poinformował o śmierci Joanny Kulmowej, poetki, pisarki, dramaturga i tłumaczki. Autorka tomów wierszy i bajek dla dzieci odeszła w wieku 90 lat. Bardzo rzadko zdarza się taki twórca, który jest związany i z filharmonią, i z teatrem, i z literaturą, i z poezją, i z takim życiem kulturalnym. No myślę, że po prostu to jest ogromna strata dla polskiej literatury i dla polskiej kultury. Mówi prezes oddziału Warszawskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Małgorzata Karolina Piekarska. I na koniec Afganistan. W nocy zakończyło się tam bezprecedensowe zawieszenie broni. Talibowie nie zgodzili się na przedłużenie rozejmu, a to oznacza, że znów może rozgorzeć walka zbrojna. Wojciech Cegielski.

Tak. 12 minut po 6. Dzień dobry. Zaczynamy nowy tydzień. No i pytanie oczywiście, jak państwo przeżyli ten weekend pierwszy mundialowy. Nie było lekko, trzeba przyznać, sobota 4 mecze, ale jakoś ktoś to musiał wziąć na siebie i pooglądać to jednak. Dzień dobry, kłaniamy się, poranna zmiana. Wita. Wczoraj był jeden taki mecz, mam wrażenie, był fantastyczny, idealny wprost do poobiedniej drzemki. Ale tylko jeden chyba. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies w całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszysz czwartę, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestanę. Wygrzebiesz się serpenty. Wrócę, gdy się skończy autopromocja. Talenty Trójki 2018. Nagrody dla uzdolnionych, początkujących artystów. Przyznamy je w trzech kategoriach. Film, teatr i sztuki wizualne. Zgłoszenia przyjmujemy do 29 czerwca. Więcej o konkursie na stronie talentypolskieradio.pl oraz w audycji Wykrywacz Talentów w środę o 10.30. Sponsorem konkursu Talenty Trójki są Polskie Koleje Państwowe, spółka akcyjna. Autopromocja. 16 minut po 6, 22 i 7 trójek, ekranek małpa polskieradio.pl 71335. Zapraszamy do rozmowy. Zapraszamy do Trójki. O właśnie, tak jak ten pan powiedział, zapraszamy państwa do Trójki i co dziś do 9, między innymi oczywiście, jak państwo się orientują. Od czwartku mamy studio mundialowe, około 7.40 dziś redaktor Michał Olszański zrobi show. Nie sam oczywiście, z kolegami, zapraszamy serdecznie. A poza tym porozmawiamy o sztuce teatralnej i o niezwykłych aktorach. Cóż to za dziwny nastrój tak zmienił. Teatr jako przesłanie, a w sobie to, że ludzie biedni, bezdomni, ubodzy, mogą być razem, tak samo się czuć jak normalnie ludzie, bogaci, czy inni. Sztuka teatralna wystawiona przez bezdomnych, o tym przed 6:30. Proszę posłuchać, bardzo ciekawa historia. Skoro sztuka teatralna, to będziemy także w kinie. Projekt Tata dziś w kinie, znów film o ptakach, po którym to filmie człowiek chciałby trochę więcej o nich wiedzieć. Siewka to jest ptak, mieszka w środkowej Grenlandii i Islandii. Gniazda buduje na ziemi, jajka składają 4 w roku i wysiaduje je mama i tata. O, i to jest bardzo istotna sprawa. 7:20 projekt Tata, chwilę wcześniej doktor Tomasz, dziś nie o ptakach, ale o zdarzeniach losowych. Sama myśl, że ktoś baterię wkłada do kuchenki mikrofalowej albo do piekarnika i podgrzewa do wysokiej temperatury, powoduje, że gdzieś tam mam gęsią skórę, więc co zrobić? 3 kroki. A no właśnie, jakie to 3 kroki? Był wątek ptasi, gęsia, skórka. O tym wszystkim opowie dr Tomasz Rożek. Cóż to za zdarzenie losowe? To proszę posłuchać. 15 minut po 7:00. Pytania z kosmosu. Przed 7:00 pani Helena. Jakiś taki mam kaprys czy coś. Czegoś chyba się obraziłam. Oj nie obrażamy się. Słuchamy przed 7:00. Urywki z kalendarza Joanna Kołaczkowska, czyli pani Helena. No może delikatnie się obrazić. 8:13, salon polityczny Trójki. Dziś państwa gościem będzie były premier Leszek Miller. Zapraszamy serdecznie. W tej chwili 6:18. No to jeszcze trochę tańców. Na Broadway będą tańce. różnych sprawach już Państwo do nas i piszą, i telefonują. Między innymi pani Grażyna w sprawie tego, co się wydarzyło na Mundialu. Niby ci faworyci, Niemcy, Argentyna, Brazylia, no nic nie pokazali, faworyci. Nie ma już słabych drużyn, już nie ma słabych drużyn, każdy z każdym może przegrać. 22 minuty po 6, ale zdaje się, że nie samym Mundialem człowiek żyje. Tu chyba chodzi o to, że nie ma komu zbierać malin. Teraz jest taki problem z malinami, nie? Bo wczoraj w wiadomościach słuchałam. Podpisać po prostu umowę ze szkołami, żeby po prostu młodzież trochę pomogła. I uczniowie zarobią i szkoła zarobi. Można po prostu to nagłośnić i po prostu wtedy by była sprawa załatwiona, nie byłoby problemu. Nie, dziękuję, miłego dnia życzę. My dziękujemy, 2, 2 i 7 trójek. To jedna sprawa. Druga sprawa to obserwacje ornitologiczne. W Sandomierzu w Górach Pieprzowych wbił się drapieżnik. Dołączył drugi, wykonały śrubę, aż zniknęły w niebiesie. To chyba był taniec godowy. Przepiękny. Mogło być, że one teraz tak mają. Zapraszamy do trójki. 23 po 6. Czasami zwracają uwagę swym wyglądem, czasem proszą o kilka groszy, ale zazwyczaj znikają w tłumie przechodniów. Bezdomni. Ze swojego nieznanego nikomu świata wychodzą na scenę i to nie byle jaką, bo scenę teatralną. W warszawskim Teatrze Oratorium powstaje spektakl Zaczarowany Imbryk. Cóż to za dziwny nastrój tak zmiły, mają to mostwa słowite. Spektakl jest o Zaczarowanym Imbryku. Pan Stanisław, który wciela się w rolę hrabiego. Bardzo fajny, nie jest związany może z rzeczywistością, bo to jest raczej taka baśń. Ale sam teatr jako przesłanie ma w sobie to, że ludzie biedni, bezdomni, ubodzy mogą być razem tak samo się czuć jak normalnie ludzie bogaci, czy inni normalni ludzie. Że bezdomni mogą tak samo mieć swoje pasje, które można wykorzystać. Sami z sobą mogę dać słowo. Co się tutaj dzieje? Robimy przedstawienie. Mój cel jest taki, że bardzo bym chciała tym projektem po prostu jak najbardziej wzmocnić osoby. Od nich wyszedł ten pomysł. Reżyserka spektaklu Anna Szufa. Żeby czuły się pewne siebie, żeby gdzieś wierzyły w swoje pomysły, w swoją taką niezwykłość. Długo trzeba było cię namawiać, żebyś wziął udział w tym spektaklu? Nie, ja się od razu zgodziłem. Taka pasja od zawsze? Nie, no ja jestem w ogóle z wykształcenia antropologiem kultury, mimo że jestem 22 lata bezdomny, w różnych fazach bezdomności. Pan Paweł Kowal. Mnie się wydaje, że to po prostu daje takie uczucie powrotu do społeczeństwa. Powrót poczucia godności własnej. Jakiemu mężowi? Nie chcę niczyj mężem, a za tego nie swoim. To tylko kwestia czasu. Trzymajcie mnie, bo nie wytrzymam. A wspólne nazwisko? Co? Wspólne nazwisko, powiedzi pani. Ja jestem mucha, końska mucha, a on to jest koń, także koński, bo nie by jaki inny. Skąd ten pomysł na przedstawienie, na zawiązanie takiej grupy, no i zrobienie czegoś z ludźmi, którzy raczej się ukrywają, niż chcą wychodzić na scenę i siebie pokazywać? Zaczęło się od tego, że 3 lata temu zaczęłam chodzić na spotkania wspólnoty Sant Egidio, która spotyka się z osobami bezdomnymi i gdzieś bardzo się zaprzyjaźniłam z wieloma osobami przychodzącymi na te spotkanie. Osoby bezdomne wiedziały, że ja zajmuję się teatrem. Po pewnym czasie zaczęli mi mówić właśnie, że ja bym chciał zagrać. Tak naprawdę to chciałam swój czas zagospodarować w jakiś sposób inny niż do tej pory. Pani Ania Wróżka. I cieszyłam się bardzo, że akurat zaproponowano mi udział w tych warsztatach i po prostu tak jakbym wróciła do życia normalnego. Coś fantastycznego. Chciałbym spróbować swych mawiać kowal, choć raz innego żywota, by mogła głowa z kuchu niezdrowa hałasem się nie kłopota. Premiera spektaklu z udziałem bezdomnych Zaczarowany Imbryk już jutro w Teatrze Oratorium w Warszawie, a na próbę wybrała się Paulina Kozioł. Remember that tank top you bought me? You wrote "You're gorgeous" on it. You took me to your rented motor car and filmed me on the bonnet. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. You said my clothes were sexy, you tore away my shirt. You rubbed an ice cube on my chest, snapped me till it hurts. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Paid me £20. You promised to put me in a magazine on every table in every lounge. Because you're gorgeous, I'd do anything for you. Because you're gorgeous, I know you'll get me through. Because you're gorgeous, tego, że nie ma komu zbierać malin, to jeszcze słuchacz napisał, już widzę, jak młodzież szkolna garnie się do zbierania malin. Mam taką młodzież w domu. Gdyby to wirtualne zbiory były, no to może. 6.30, Romuald Wójcik. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans ma ostatnią szansę na zakończenie sporu tak, bo obie strony wyszły z niego wygrane, ocenił w rozmowie z PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski. Zwrócił uwagę, że z mandatu Komisji Europejskiej wynika obowiązek Fransa Timmermansa zakończenia sporu na zasadzie obopólnych korzyści, a nie wprowadzania podziałów w Unii. W opinii Krzysztofa Szczerskiego wiceszef Komisji nie może tu liczyć na poparcie zdecydowanej większości państw Unii, co wynika z ostatniej dyskusji w Parlamencie Europejskim. Usterka silnika była prawdopodobną przyczyną awaryjnego lądowania awionetki na lotnisku w Katowicach-Muchowcu. Pasażerowie nie ucierpieli. To kolejny wypadek awionetki na tym lotnisku. W czwartek po awaryjnym lądowaniu pilot i pasażer również wyszli z samolotu o własnych siłach, ale maszyna spłonęła. Konserwatysta Iván Duque wygrał drugą turę wyborów prezydenckich w Kolumbii. Zdobył 54% głosów. Jego lewicowy rywal Gustavo Petro 42%. W ocenie agencji Reutera zwycięstwo Duque'ego rodzi obawy o przyszłość porozumienia pokojowego z lewicową partyzantką FARC. Chce on bowiem zmodyfikować to porozumienie, co może skłonić rebeliantów do wznowienia oporu. Ustępujący prezydent Juan Manuel Santos za wysiłki dla zakończenia wojny domowej w Kolumbii został 2 lata temu uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla. Kolejne wiadomości w Trójce o 7:00. Dziś na południu i wschodzie, a także w centrum kraju pochmurno i deszczowo, możliwe burze z gradem, najmocniej popada na Suwalszczyźnie i na Podkarpaciu. W pozostałych regionach raczej pogodnie, wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty, 19 stopni w Koszalinie, 22 w Szczecinie i Trójmieście, 25 w Toruniu i Bydgoszczy, do 27 w Lublinie i Przemyślu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Tak, to od razu się musi pojawić taki głos, że z tymi czereśniami to tak nie za zbytnio, że 3 kg to nie za bardzo, bo to jednak są kalorie. To jest jednak odrobina mięska. To tam człowiek nie zauważa takich rzeczy. 21 minut do 7. No właśnie, i o tym dzisiaj na pierwszej stronie Gazety Wyborczej w tekście zatytułowanym Maliny szlak trafi. No właśnie, o tym słuchaczka mówiła. No, tak, od dziś plantatorzy malin, agresty i czarnej porzeczki przestają zbierać owoce, chcą wymusić wyższe ceny skupu od zakładów przetwórczych, a od rządu nową ustawę kontraktacyjną, pisze Wyborcza na pierwszej stronie. No ale oczywiście na ostatnich stronach to, co najważniejsze z mundialu i to, co przed nami, szereg komentarzy. Nie wiem, czy wiesz, ale nasze orły były w delfinarium w ramach takiego rozluźnienia troszeczkę. Było zdjęcie pana Tomasza Iwana i zaraz za nim był delfin. No właśnie, a oglądali między innymi, no tak, a oglądali między innymi delfiny próbujące wbić piłkę do bramki bronionej przez lwa morskiego. Tylko jest jeszcze jeden element w tym. Może poukładasz to, proszę bardzo. Pas dan jako unikat, dzisiaj taki tytuł. W gazecie, a w Rzeczpospolitej na Wałki przepis na Senegal, w zespole na otwarcie mundialu trener może zmienić, nie, spokojnie, zmieścić wszystkich kreatywnych piłkarzy. No i o to chodzi, panie trenerze, o to chodzi. Tak jak powiedziałem, sporo o mundialu dziś. Myślę, że więcej będzie jutro, a najwięcej będzie w środę. Oby dobrego. No co poza tym, Rzeczpospolita pisze o tym, że decyzje dużych firm o wprowadzeniu od 1 lipca tak zwanego split paymentu wymuszą jego stosowanie również przez mniejszych przedsiębiorców, a ci mogą na tym stracić. No i te duzi gracze w obrocie gospodarczym mogą uruchomić samonakręcający się mechanizm. W części firm może to spowodować duże problemy z płynnością. Jak szacują pracodawcy RP, w najczarniejszym scenariuszu powszechne zastosowanie split payment może ograniczyć obrót gospodarczy o około 75 miliardów złotych, obniżyć PKB o ponad 30 miliardów i zlikwidować ponad 280 tysięcy miejsc pracy. Taki jest czarny scenariusz. W dzienniku Gazecie Prawnej o polskich szpitalach zostały przebadane i wnioski są zatrważające. 944 placówki zostały ocenione przez sanepid pod względem panujących w nich warunków. W większości mogą one zagrażać bezpieczeństwu chorych. W takiej sytuacji lecznice powinny zostać zamknięte albo przynajmniej ograniczyć działalność. Jakie to problemy? No między innymi z centralną sterylizatornią, brakowało rezerwowego zasilania w wodę i energię, a także pełnego bezpieczeństwa radiologicznego. Nieprawidłowo działały w szpitalach również ciągi wentylacyjne. I przy tym wszystkim szpitalne menu, na które też codziennie narzekają pacjenci, wydaje się być bułką z masłem. Wyniki audytu sanepidu już trafiły na biurko ministra zdrowia. Co zrobi ten z tym raportem? Zobaczymy. Gazeta Polska codziennie na pierwszej stronie relacjonuje zjazd klubów Gazety Polskiej. Jest i Mateusz Morawiecki, Antoni Macierewicz i oczywiście Beata Szydło, która także jest na pierwszej stronie dziennika Fakt. 168 tysięcy złotych za wizaż, 8, prawie 9 milionów złotych za transport, 917 tysięcy złotych na nagrody. Szastało publicznymi pieniędzmi. Duży tytuł o byłej premier dziś na okładce Faktu. Na okładce Superekspresu też o pieniądzach, ale to już aktora Kacper Kuszewski teraz chce odejść z serialu, albo ogłosił odejście z serialu. Chodzi o M jak Miłość. Tak, to jeszcze trwa. Zarabia o 3000 dziennie i płacze. Tak tytułuje Superekspres tę sprawę. O pieniądzach także i znów publicznych w pulsie biznesu. Szef PKO może uniknąć kominówki, bo cięcie pensji w ostatniej strategicznej firmie, którą omija ustawa, jest już pewne. Nie przesądza to jednak, ile będzie zarabiał Michał Krupiński, który według naszych źródeł, pisze Puls Biznesu, rozważa zmianę pracy. Polska Times tutaj o tym, że sądny dzień w sporze Komisji Europejskiej z Polską coraz bliżej. Misja Timmermansa przebiega w cieniu kryzysu w Niemczech. Ważą się losy Angeli Merkel. Jak czytamy, nie jest wykluczone, że wiceszef komisji będzie wracał do Brukseli już w całkowicie innej sytuacji politycznej. Dziś ta analiza w Polska Times. Natomiast na pierwszej stronie Grzegorz Krychowiak. Czy pomocnik reprezentacji Polski potrafi się odrodzić? No i znów wracamy do tematyki mundialowej. My na razie jeszcze pełni nadziei. Argentyńczycy i Brazylijczycy już lekko podłamani. Nie mówiąc o Niemcach. No tak się stało, że pierwsza runda dla wielkich tego nie świata. Nie ma słabych drużyn na mundialu. Oczywiście stała się koszmarem. No i cóż, zobaczymy, jak to wszystko dalej się potoczy. To Grzegorz Krychowiak, a Kamil Glik na okładce Newsweeka. Kamil Glik, prawdziwa historia. To brzmi jak tytuł filmu, prawda? Pięknego filmu. No ten film niech trwa, panie Kamilu. Niech to wszystko się dobrze toczy, jak piłka, ale w stronę bramki przeciwnika. Kopernika najlepiej. Do rzeczy, kim pan jest, panie Sewerski? Dzisiaj szpieg, celebryta i pisarz. A kogo zwalczał w PRL jako oficer SB? Pyta tygodnik Do Rzeczy. Po śledztwie sekrety życia tego pana dziś opisane w Do Rzeczy. A sieci piszą, jak mafia sprowadza do Polski imigrantów. Wykryliśmy w systemie dziurę, przez którą mafia nielegalnie ściąga do Polski z Azji i Afryki nawet dziesiątki tysięcy osób rocznie. Czytamy na okładce tego tygodnika. Tymczasem Wprost pochyla się nad Kukizem, który na zdjęciu, właściwie takiej grafice, taki lekko popękany, no ale nic dziwnego, tylko u nas duży tytuł Kukiz się sypie. Chodzi o klub i o ugrupowanie, tak to należy rozumieć. To we Wprost. To Krystian Hanke. Dzień dobry, ja kibicując Niemcom zjadłem tylko kilo czereśni i niestety okazuje się, za mało zaangażowania wykazałem, no. A jeszcze były truskawki niestety, no. Tak to jest. I przegrali. No, ale to nie mieszamy. Pytanie zasadnicze. Te 3 kg czereśni to były z pestkami czy bez jedzone? A, to jest zasadnicze pytanie, rzeczywiście. Ale to zdaje się w piosence było, że kilo wiśni zjadł z pestkami. Kto, no powiedz, kto? Taka piosenka była. 71335. Pan Jacek informuje, że wczoraj przed meczem Niemcy-Meksyk pisał koledze pewnej łódzkiej drużyny, że Meksyk wygra. Wtorek jest moim szczęśliwym dniem, zatem z Senegalem nie ma się o co martwić. Pan Jacek potwierdza, przekonuje, a jak pisze, to pewnie wie. Tylko o którą łódzką drużynę chodziło, bo zdaje się, któraś tam awansowała. Kiwa palcem koleżka. Lizef awansował do której? Do drugiej, proszę pana, do drugiej linii. Dobrze, bardzo dobrze. No to panieneczki z jabłoneczką bez czereśni. panieczka i panieneczki. Pan tytułem uzupełnienia. Dzień dobry, jeszcze raz Waldemar. Chciałem uzupełnić swoją wypowiedź. Zjadłem, zeżarłem te 3 kilo czereśni bez pestek, a na mecz Polska-Senegal szykuje 6 kg. Nie wiem, co bym będzie siedziało, ale podejrzewam, że będzie ciekawie. W sumie wspominałem, że te czereśnie to samo zdrowie, ale 6 kg. Niech pan kolega jeszcze zaprosi na mecz, dobrze? Taka propozycja. Za 11 minut będzie 7. Coś, co do panineczek będzie pasowało, moim zdaniem. Tulia. Podoba się. Nigdy nie było. Nie wiem, jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam, by się nam tak ułożyło. Jak piękne słowa, co znaczą miłość. Nie ma cię. Julia, jeszcze cię nie ma. Uwaga, fachowiec. Mówi kibic, farmaceuta, czereśnią pożerać. Proporcja jest taka. Jedna torebka mięty na jedną szklankę naparu, na 1 kg czereśni można jeść do woli. Czyli jak pan zje 6 kg czereśni, to 6 filiżanek mięty i bardzo pozdrawiam i przyłączam się do jedzenia w czasie meczu. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego oczywiście. Proszę jednak uważać. To są jednak duże ilości. To brzuszek to delikatna sprawa. Urywki z kalendarza. Teraz kobieta, która zawsze czuje miętę. Wszyscy wiemy do kogo. Pani Helena, czyli Joanna Kołaczkowska. Ja nie mam w ogóle się ochoty, wiesz. Ani żyć, ani konwersować, wiesz, Tadzio, naprawdę. Że mija 90 lat od ważnego wydarzenia, ale ja nie wiem, czy powiedzieć. Jakiś taki mam kaprys, czy coś. Czy jakoś chyba się obraziłam? Masz, Tadzio, takie wrażenie, że ja się obraziłam? 90 lat temu taka amerykanka Amelia Earhart, ale jako pasażerka. Została pierwszą kobietą, która przeleciała samolotem nad Atlantykiem. No, tak, no. Nie wiem. Dawno to było, w 1649 roku. Ja nie będę liczyć, nie mam się nastroju do liczenia, ale w każdym razie w 1649 roku było takie powstanie, się nazywało Chmielnickiego. Zwyciężyły wojska polsko-litewskie nad kozackimi w bitwie pod... Ja nawet nie wiem, czy ja powiem pod czym się ta bitwa, że pod Zachalem. Wyrwałeś mi te informacje. A jeszcze mam taką, ale ja nie wiem, Tadzio, bo ty na mnie patrzysz, nie patrz na mnie, odwróć wzrok. Proszę cię, Tadzio. W 1992, czyli zobacz, jak całkiem niedawno, a jednak dawno, rozpoczęła działalność taka polska sieć telefoniczna, komórkowa PTK Centertel. Wiwat. Nie? Tacio, będziesz wiwatować? Nie wiwatuj, proszę cię, nie wiwatuj. Ja bym chciała, żeby był jutro już. To już jutro niedługo, bo to jutro dopiero. Ale to już niedługo, bardzo niedługo. A chciałbym zobaczyć, jak wiwatuje pan Tadeusz. Bo to musi być jednak widowiskowa sprawa. Takie wiwatowanie. Joanna Kołaczkowska z Kabaretu Hrabi. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Poranna audycja, zapraszamy do trójki. W tej chwili za 5 minut, siódma za 5 minut będzie serwis informacyjny. Później oczywiście sport. Proszę zgadnąć o czym. I prognoza pogody. A w międzyczasie Florentyna. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Never found the answer, but we knew